Escoltes, Musicòpolis, la capital de la música. Ritme tranquil, relaxat, d'aquesta cançó que va sortir a principis de l'any passat, del 2010, des de l'àlbum Broken Bells, amb la mateixa formació, i The High Road, la cançó de James Mercer i Danger Mouse, que ens acompanyava amb aquests primers instants. Altres cançons, com per exemple aquesta que és composta per el guitarrista de Chavela Vargas, en Juan Carlos Allende, i que ens aporta Carlos Ann, des de l'àlbum El Tigre del Congreso i Calle Matanzas. Los años han pasado, ¿qué será de ti? Estoy ya apoyado en tu antiguo portal. El barrio ya no es el mismo sin el cine río y sin ti. Ahora las miserias se apoderan de mí. Sé que lo perdí por un error. Volaba demasiado alto. Ahora sé que al final volveré a él. Lo llevo dentro. teatro de mis fracasos. He vuelto al colegio donde te conocí. El patio ya no es tan grande, antes nos perdíamos en él. ¿Dónde estarán esas voces que gritaban por un futuro mejor? Algunas ya se han ido y otras mal vivimos ahí, entre sueños de algodón. Sé que lo perdí por un error. Volaba demasiado alto. Ahora sé que al final volveré a él. Lo llevo dentro de mis fracasos. Y en la soledad me encontraré con el beso aquel que me diste. Intentaré recuperarlo entre el llanto. Y la luz se encenderá, y la calle Matanzas brillará. Habrá sido parte del desengaño. Y la luz se encenderá, y la calle Matanzas brillará. Habrá sido parte del desengaño. Y la luz se encenderá, y la calle Matanzas brillará. Habrá sido parte del desengaño. Carlos Ana, en calle Matanzas. Ens ha costat aquesta cançó per recordar-nos doncs que la suavitat també pot sonar com una gran cançó. I moltíssims anys després de la seva mort, encara any rere any, continuen sortint treballs que ens parlen, que ens comenten, que ens tornen a versionar les seves cançons. Suspicious Minds, des del Viva, Las Vegas, del 2010. Elvis Presley, el rei. És la cançó de la tardor de TV3 amb La porta dels somnis i aquesta peça anomenada senzillament Aquí. Tenim més música d'aquella que a tu et pot agradar. Espero que així sigui, perquè aquesta és una bona peça de Macy Gray, que es diu Lately Rough, amb una versió una mica diferent de la que sonava per ràdio d'aquesta cançó. És una versió que ha sortit darrerament i que, sens dubte, et pot agradar. Anem a escoltar-la. Nobody. Així sonava Macy Gray amb aquesta cançó, aquest Lately, i ara Malú, en Blanco i Negro. Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos, contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú. Quieres siempre contracorriente, te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Hi ha un grup al Facebook que li agradaria fer callar la Malú. No ho entenc, per mi és una de les millors veus que hi ha en el panorama musical de la música en castellà. Malú, en Blanco i Negro, ens acaba de portar aquesta cançó, una peça que va sorgir el mes de setembre del passat 2010 i que tenia, entre d'altres, a la Maria Bernal, el Víctor García, en Julius Ramllano i l'Armando Ávila, la composició del seu àlbum anomenat Guerra Fria. La música del nostre país, de la nostra terra, ara és present aquí a Musicòpolis, amb Miquel Abres, Flors a la finestra. Fer les paus amb el meu cor, no puc pensar que perdo el temps. Cada cop que intento acostar-me a tu, que intento mirar-te els ulls de prop. Lluny, molt lluny de voler-te oblidar, lluny de teixir una amistat, perdre tota esperança. Sóc qui cuida les flors del jardí, qui s'enfila cada matí i et deixa flors a la finestra. sóc qui parla amb el sol i la lluna, qui resa per tu cada nit, qui vol que siguis feliç. Potser estic boig, potser estic boig. No em deixa parlar amb tu, no em deixa mirar-te ni els ulls, no em deixa seguir-te quan marxes de la ciutat, no em deixa mirar-te ni un segon, no em deixa acariciar el teu nom, no em deixa dir-te ho ets tot. Sóc qui cuida les flors del jardí, qui s'enfila cada matí i et deixa flors a la finestra. Sóc qui parla amb el sol i la lluna, qui resa per tu cada nit, qui vol que siguis feliç. Potser estic boig, potser estic al jardí, qui s'enfila cada matí i et deixa flors a la finestra. Sóc qui parla amb el sol i la lluna, qui resa per tu cada nit, qui vol que siguis feliç. Sóc qui cuida les flors del jardí, Acabem aquest segment de Musicòpolis amb una cançó que ens aportava la Rosario des d'un dels seus meravellosos discos, aquest Cuéntame. I la cançó que ens conduïa a la magnífica composició, un dels grans de la música en castellà i de les composicions, en José Luis Armenteros. Aquesta era la cançó anomenada Cuéntame, ens la canta Rosario. De un tiempo que nos cambió, volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de sol. Háblame lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Sentirás el dulce abrazo de aquellos padres que dieron todo por ti. Que tú quieras cumplir. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si felicidad. Cuéntame.